بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. رواية امام بخاري. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم روایت میکنند که رسول الله فرمودند: از ظلم و ظلمات و یوم القیامتی، ظلم و ستمکاری تاریکی های است در روز قیامت. ظلمات و یوم القیامتی تاریکی های روز قیامت است. هر انسانی که در این دنیا به سر یک انسان دیگر ظلم میکند، ظلم و ستم را حلال میداند و ظلم میکند در حق و حقوق آن بنده، پس آن انتظار باشد که این ظلم و ستمی که در این دنیا اجراش کرد، این ظلم و ستمش تاریکی های از تاریکی های روز قیامت است که بر سرش ظلمات و تاریکی را میارد که راه گم میزند و زمینی و دشواری را الله به سرش میارد که آن بنده دیگر جان خود را خلاص کرده نمیتواند. پس دوستان عزیز، از ظلم و ستم دست کشید تا اینکه تاریکی های از تاریکی های روز قیامت دور گردید. این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه روایت میکند.